Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 lutego, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Narodowa wyprawa na K2 schodzi do bazy. Na drodze himalaistów na szczyt stanął silny wiatr. Brakuje około 600 milionów złotych na organizację wyborów samorządowych i referendum. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego napisała w tej sprawie do premiera. A na koniec... Zamiast wziąć, zamiast włączać. Czyli w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego powiemy o częstych błędach. Pogoda krzyżuje plany narodowej wyprawie na K2. Himalaiści postanowili wrócić do bazy, bo wspinaczkę utrudnia przede wszystkim silny wiatr. Najnowsze informacje zebrał nasz reporter Paweł Pawlica. W drodze do bazy są Adam Bielecki i Denis Urubko, którzy spędzili dwie noce na wysokości powyżej 7000 metrów. Do bazy z pierwszego obozu schodzi też Marcin Kaczkan. 3 dni okna pogodowego pozwoliły Polakom założyć pierwsze obozy na nowej drodze. Teraz przed nimi kilka dni czekania na poprawę pogody. Rytm dnia w bazie pod K2 będą wyznaczały posiłki, mówi Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy. Jemy śniadanie, lunch, kolację. Zastanowimy się w zależności od pogody, co dalej robić, bo... Jest taka w kratkę, nie do końca pewna. Himalaiści będą musieli między innymi wymienić i miejscami założyć nowe liny poręczowe. Musi pójść następny zespół czy zespoły, żeby to ubezpieczać aż do Trójki, no bo jeśli chodzi o ewentualne jakieś ataki, jest to konieczne. Narodowa wyprawa na K2 po miesiącu próby zawiesiła działalność na drodze Basków i przeniosła się na żebro Abruzzich. Wspinaczkę na drodze Basków utrudniały spadające kamienie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A K2 mierzący 8611 metrów jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Potrzeba około 600 milionów złotych na organizację wyborów samorządowych. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj napisała do premiera, że w związku z nowelizacją kodeksu wyborczego znacząco wzrosły koszty działania biura oraz przeprowadzenia głosowań. W korespondencji wskazała na potrzebę zakupu sprzętu do transmisji i nagrywania prac komisji, a także komputerów, drukarek i skanerów. Chodzi też m.in. o dodatkowe diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z powołaniem 2 komisji do spraw przeprowadzenia głosowania i do spraw ustalenia wyników. Prezydent zaakceptował kandydatury do awansów na stopnie generalskie i admiralskie w Siłach Zbrojnych. Poinformowało o tym w komunikacie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Podano również, że awanse będą wręczone 1 marca. O poranku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w Polskim Radiu, że wystąpił do prezydenta z wnioskami o nominację. Podkreślił, że zmieniły się relacje między MON-em a ośrodkiem prezydenckim i że, tu cytat, jest porozumienie. O celu i zasadach Karty Narodów Zjednoczonych w kontekście utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa będzie rozmawiał szef polskiego MSZ-u. Jacek Czaputowicz jest w Nowym Jorku, gdzie weźmie udział w briefingu ministerialnym Rady Bezpieczeństwa ONZ. Marek Wałkuski jest za oceanem i zna szczegóły. Ministerialny briefing na temat Karty Narodów Zjednoczonych został zwołany przez Kuwait, który sprawuje rotacyjne przewodnictwo Rady Bezpieczeństwa. Posiedzenie zbiega się z 27. rocznicą zakończenia pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, kiedy to koalicja pod przywództwem Stanów Zjednoczonych zmusiła wojska irackie do wycofania się z Kuwaitu. Operacja, w której brała udział także Polska, została przeprowadzona na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa, co uznano za przykład skutecznego wykorzystania mechanizmów Karty Narodów Zjednoczonych do utrzymania pokoju na świecie. Podczas briefingu zaplanowano wystąpienie sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterres. W debacie weźmie udział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W programie wizyty szefa polskiej dyplomacji w Nowym Jorku są także spotkania dwustronne z ministrem spraw zagranicznych Słowacji, która przewodniczy obecnie pracom Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz szefem dyplomacji Wybrzeża Kości Słoniowej. Z Nowego Jorku Marek Wołkuski, Polskie Radio. O tym, że język polski do łatwych nie należy, wiedzą sami Polacy. Jeden z problemów to ortografia, inny to odmiana, mówi nam Iwona Omelan, nauczycielka języka polskiego w jednej z warszawskich podstawówek. Moi 10-letni uczniowie nadal mają problemy z podstawowymi formami typu zamiast poszedłem, poszłem, zamiast wziąć, wziąć, zamiast włączać, włączać. Oczywiście ulubieni chłopacy zamiast chłopaki. A z kolei profesor Katarzyna Kłosińska, językoznawca z Rady Języka Polskiego, dodaje, że dorośli popełniają wiele błędów przy odmianie liczebników zbiorowych.

wyrażemy się godni epoki, epoki ruchu. Rycerze według Andrzeja Waligórskiego, do twórczości którego wrócimy jeszcze przy okazji ostatniej w dzisiejszej powtórce z rozrywki piosenki. Zaśpiewają Kamila Klimczak. Wcześniej do czytelni zaprosi Państwa Krystyna Sienkiewicz. Przedstawi jeden ze szmoncesów o wartości literatury w życiu. Ale najpierw dwa razy Wojciech Młynarski. Za chwilę jego słowa wyśpiewa Basia Melcer. Wcześniej on sam zabierze głos. Wydział bezprawia. Gdy przez chmury zły deszczyk przeciekł i paskudny wiaterek zawiał, na pobliskim uniwersytecie powołano Wydział Bezprawia. Planowano katedrę chamstwa, samodzielny zakład cynizmu, kursy plucia, teorie kłamstwa i myślenia bez sylogizmu. Jak na białe mówi się czarne, wkuwać miały chłopięta pilne, w planie było bezprawie karne, jakoż i bezprawie cywilne. Inicjator tej fantasmagorii z polikami na kształt dwóch schabów, że chłopaki, dosyć teorii, od pojutrza robimy nabór. Niechaj brzmi radosny chór i niech nie przemija, gaudeamus igitur, vivat academia. I tu pierwsza migocze puenta na skromnego wierszyka progu. Jeden zgłosił się na studenta, cała reszta na pedagogów. Inicjator i to przewidział i miał z punktu wyjścia gotowe. Przekształcamy, powiada wydział, w szybkie studium podyplomowe. Wszystkim damy tytuł doktora, a kto będzie miał predylekcję, ten od ręki, gdy przyjdzie pora, trzaśnie wykład albo prelekcję. Niechaj dzięki tym preferencjom nadwątlony szereg zasili nowa kadra inteligencji, tak potrzebna w obecnej chwili. Niech to studium waży i znaczy wśród okształt Akademii Sporów. Dosyć mamy tanich partaczy, samouków i amatorów. Niechaj brzmi radosny chór i niech się rozwija. Gaudeamus igitur, vivat academia, a jak nie, to wryja. Drogi rodaku, z kolczykiem w uchu, z łańcuchem dokoła szyjki, niech ci przemówi mądrze do słuchu treść mojej historyjki. Bo przyznać musisz, słodki łobuzie, z gadżetów pełną chatą, że ładne wszystko masz oprócz buzi, buzię masz ryjowatą. Jak ją odmienić, zachodzisz w głowę tę twarz, co w lustrze skrzeczy, a ja wyjaśnię ci w paru słowach przyczynę stanu rzeczy. Bo jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach, to spłaszcza ci czułka dach. Nieznany ci Edypa los, to deformuje ci nos. Gdy nie wiesz, co to savoir vivre, żuchwę masz grubą. Owe przykłady można by mnożyć, proszę szanownych pań panów, i całą długą listę utworzyć zdeformowanych organów. Niechaj rodakom rada ma służy, tu się nie trzeba lenić. Ja chętnie wskażę chirurgów, którzy mogą ten stan odmienić. Dwójka chirurgów jest w stanie zmienić ci twarz bez wątpienia, myślenie i uczytanie. I tak przez trzy pokolenia. Bo jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach, spłaszcza ci czułka dach. Nieznany ci Edypa los, to deformuje ci nos. Gdy nie jesz to, to savoir vivre, żuchwę masz grubą aż dziw. Jeśli za mało książek znasz, to ci wychodzi na twarz. Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach, la la la la la la czułką. Thank you.

świeczołek w każdej dobrej Polce. Więc się umówmy, pogadamy, ale dopiero w kawka solce. Fasolki, fasolki, ty nam zrób. Fasolki, fasolki, fasolki, ty nam zrób. Powtórka z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Jest godzina 13.30. Muzyczna Poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy i zaczynamy od grupy Meridian. Muzycznej Poczcie UKF, Marillion i Beautiful. 22.73 klub UKF małpa polskieradio.pl. Przed nami prośba pana Romana, prośba o Radiohead, I Promise. Promising grupa Radiohead. 22.73, pierwszy telefon od Państwa dzisiaj. W związku z 40. rocznicą wydania pięknej płyty zespołu Jethro Tull Heavy Horses, myślę, że bardzo miło byłoby posłuchać utworu tytułowego tej pięknego, naprawdę wspaniała kompozycja Heavy Horses z 78 roku właśnie, z tego albumu. On October's day, towards evening, sweat in Boss Bane, standing round to the plow, salt on a deep chest, seasoning, last of the line, at an honest day's toil, turning the deep sod under, flying.

zdecydowanie jeden z największych przebojów grupy Depeche Mode w muzycznej poczcie UKF. Dość często gramy te formacje, ale ten utwór faktycznie dość dawno się nie pojawiał. 22 i 7 trójek albo UKF@polskiradio.pl do 14 w trójce. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę Gary'ego Newmana, My Name is Ruin, dla kompi, z którymi pracuję. Me and broken on you. When they called me evil on you. When they called me ruin on you. I will always find my way to you. When I beg forgiveness, then you. When I beg for mercy, then you. When I beg for nothing, then you. I would always find my way to you. You poison, you knew. When I called you shameful, you knew. When I called you liar, you knew. I would always find my way to you.